أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن خير كلام كلام الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثات، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يدني بريلك سدوش لأصحابك والأصحاب أبو زر رضي الله تعالى عنه، فسو بريميت لداون إما كوشي كويا نيما نميشتايا، فسو مريك لأو أبو زر što nisi namjestio ovu kuću, gdje su trosjedi, dvosjedi i ostalo. Pa Ebu Zer nako polugrasno odgovara i kaže: imam ja jednu drugu kuću, pa što god kupim od novih stvari tamo namještam, jer veli vlasnik ove kuće mi najavio deložaciju pa moram brzo izaći, zbog toga ne želim da ulažem u tu kuću. Vlasnik te kuće je Allah dželle veala, i on je taj koji svima nama će dati jednog dana deložaciju s ovoga dunjaluka. Pa Ebu Zer zna to i on nove stvari šalje u svoj dvorac u džennetu. Misli, nema plaho potrebe da se ulaže u ovaj dunjaluk. Zaista, draga braćo, potrudimo se da sebi pravimo jednu veliku kuću u džennetu, a to je i ova prilika koja je sada pred vama, jer sigurno da ovaj broj koji je predamno, ako su ljudi iskreni i znaju šta hoće, puno govori, što znači da trebamo svi sebi, ako Bog, proširivati objekat u džennetu, a to je ova prilika kojoj je ovih dana riječ. Zaista, draga braćo, ovo vrijeme za koje ćemo biti upitani, ne možemo a da se ponovo ne osvrnemo na dešavanja koja se dešavaju u svetoj zemlji Palestini. Naime, danas sam čitao jedan intervju sa onim dječakom Ahmedom koji je imao 13 godina i krenuo sa pola cigle je krenuo prema granici Palestine da bi i on bio jedan od muslimana koji će braniti čast Mešidul Aksa. Pa kada pita jedan od novinara: šta te navelo na to? Kaže: želim da budem jedan od ti mladića da poginem u svetoj zemlji kao šehid. I zaista, draga braćo, bit će nam teško izdržati na ovome putu ako ne budemo svoju dušu stalno objeđivali i napominjali joj da jednog dana moramo biti pravi pomagači Allahove dželle veala vjere, moramo biti muđahidi na Allahovom dželle šanovom putu. Jer treba ovaj fitneluk koji je na dunjaluku, on neće se moći riješiti osim jakom davom i jakim džihadom na Allahovom dželle veala putu. Zato Allah dželle šanovi kaže: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. I borite se do tog momenta dok god ne istrijebite fitneluk, nered, i dok sva vjera ne bude Allaha radi. Zato, draga moja braćo, mi pripadnici ehli sunneta wal džemaat zastupamo put poslanika sallallahu alaihi ve selleme, a to je put da've i džihada. Pa onoga momenta kada možemo da činimo davu i da objašnjavamo Allahovim stvorenjima objavu koju je Allah dželle šanuhu objavio, to koristimo. A onoga momenta kada se pojavi prilika da se pokaže naš pravi iman i naša prava vjera koju nosimo svojim prsima, da budemo spremni, da budemo oni koji će potvrditi, to jeste da budemo u pravom smislu šehidi na Allahovom dželle veala putu. Da bi zagrijao i sebe i vas, draga braćo, jedno od obećanja poslanika sallallahu alejhi ve selleme jeste i to da je u Palestini dupla nagrada šehadeta. Znači ako šehid ima vamo po inostranstvu 72 hurije, u svetoj zemlji ima 144. Što znači blagodat od Allaha dželle ve ala. Zato malo nas je zastidio ovaj dječak od 13 godina, a i malo zabrinuo, međutim, kogod u ovome ummetu uradi neko dobro, može da zagrije druge, ima nagradu za to, a imaju i nagradu oni koji krenu njegovim putem. Mi nećemo uraditi kao naš brat Ahmed, jer nositi pola cigle od Austrije do Palestine nije baš umjesno u ovome vremenu, ali ćemo mi ako Bog da se zakleti Allahu dželle veala da ćemo srčano uvijek biti sa našom braćom i ono što ovih dana pokušavaju muslimani da ožive jedni kod drugi jeste da probude svijest da muslimani moraju biti jedno tijelo, da muslimani moraju kupovati jedni kod drugi, da se muslimani moraju međusobno potpomagati. Nažalost, to su nam Židovi ukrali iz Kur'ana i žive po tome, a mi ne znamo tu blagodat i često odstupamo od tih principa. Ono što je sada primjetno u arapskom svijetu, a i dalje od toga, jeste da muslimani negiraju i izbjegavaju sve proizvode američko-židovske, pa bi trebali i mi da se uključimo u tu jednu bitku i u to jedno odricanje od stvari koje direktno potpomažu taj njihov neprijateljski aparat. Pa ćemo naći da arapski svijet, koji je po meni sam mislio da ako ne bude dolazila redovno kola i Pepsi u Saudiju, da će oni svi hijđru učiniti, to tuda. Međutim, alhamdulillah, po nekim informacijama dolaze vijesti da se mahom ljudi odriču Pepsija i ti, proizvoda, svi koji su, u kojima imaju židovski začin mjesta, na taj način potpomažući, ono što ne možemo prisiliti vladare da se okrenu i pomognu našoj braći, možemo na taj način da i mi učestvujemo i izbjegavamo te njihove proizvode. Nećemo kazati haram je, ali ćemo kazati jedna kola koja košta možda ovdje 20 šilinga ili koliko 30, to je znači, proračunajte koliko metaka ide u prsa našeg brata muslimana na bojnom polju. Pa zato, alhamdulillah, u njoj nema bereketa, više ima otrova, zato pijemo ono što od čega imamo koristi i što nam, s čime potpomažemo našu zajednicu. Mi želimo da potrošimo još ovo malo vremena i vidimo u čemu ga je bereket trošiti, pa molim Allaha Đelešanu da ono što smo do sada kazali nađe mjesta kod nas, a i ono što ćemo kazati prigrlimo i krenemo u jedno veliko takmičenje, pravljenje sebi dobrog dvorca u džennetu. Sljedeće, braću, što navodi ovaj alim, u čemu se ogleda korist i dozvola gubljenja vremena, jeste sjedenje u džami nakon klanjanja namaza. Onaj zikr koji je propisan nakon namaza, zatim sjelo u džami i čekivanje drugog namaza, sve su to velike nagrade kod Allaha dželle veala. A pogotovo trebamo, braću, da pribjegavamo džami, da budemo džamijski golubovi. Zato ogledalo koliko mi vrijedimo jeste i izgled naše džamije. Pa ćemo naći, nažalost, da su naši stanovi i naše kuće ne mogu se nikako uporediti sa džamijom. Ulažemo maksimum u svoje stanove, a minimum u džamije. Zato moramo se naviknuti da kontriramo svojim prohtjevima i da nam džamija bude osnova od koje polazimo. Jer poslanik alejhi salatu vesselam prvo kada je došao u Medinu napravio je džamiju. Iz te džamije uzeto pola dunjaluka, iz te džamije pokazano praktično ljudima kako se vjera uvodi u sve pore života i to je jedan sunnetullah do sudnjega dana. Kada god ljudi budu iz džamije iznosili ideje, iz džamije pravili programe, ako bude uvijek će u tim idejama i tim programima biti bereketa. Međutim, kada se bude samo u džamiju, je li dolazilo, hajda, usput klanjamo, i što prije pobjegnemo iz džamije, onda neće biti bereketa u našem životu i neće biti bereketa u našim planovima. Zato kaže poslanik alejhi salatu vesselam, zaista meleki donose na salavate na onoga ko sjedi u džamiji, pa govore meleki stalno, gospodaru, oprosti mu, gospodaru, smiluj mu se, sve do onoga momenta dok je čovjek u namazu ili dok iščekiva namaz, dok ga čuva namaz, dok ne izgubi, jer na kraju krajeva, abdest, onoga momenta se meleki udaljavaju jer ne žele da budu blizu, jer smrada. Hadis bilježi Buharija. Otuda, braću, jedna napomena, kada u džamiju dolazimo, treba se lijepo obući, treba se lijepo namirisati, treba izbjegavati one zabrane i pokuđenosti koje su navedene od bijelog luka, da pogotovo ne govorimo o duhanu, duhan nije pokuđen, nego je haram bez ikakve sumnje. Jer u džamiji trebamo izazvati dolazak meleka, a oni neće doći tamo gdje ima smrada. Sljedeća stvar, braću, koja je ujedno i jedna najjača duhovna priprema i jačanje jedne velike ličnosti, jeste noćni namaz. Jeste noćni, braću, namaz. Tu se ogleda koliko smo ja i ti jaki. Jer po danu se često može kod čovjeka roditi rija, da dolazi u džamiju da bi ga neko vidio, da obavlja namaz uzgledom naiđe, ima potrebu u džamiji da bi sreo ovoga ili onoga, ali na noćnom namazu neće nikakvih dunjaških poslova moći obavljati. Nema tada susreta i uzgledom, nego maksuz ili moraš ustati, vrati se sa onoga svijeta, pa kad se probudiš ne znaš gdje si, pa se ići jeli ponovo roditi na neki način sa abdestom, pa zatim Allahu dželle veala padati na seždu. Navodi se jedan eter ili jedna priča koja je povjerljiva i istinita. Jedan od pobožnih ljudi, mladića, je klanjao noćni namaz stalno i u tome je ustrajavao, pa je naišao jedan period kada je prekinuo sa noćnim namazom. Pa u jednom od njegovih snova usnio je huriju koja mu se približava, ali nikako da mu se približi toliko da je on može dodirnuti. Pa je govorio šta ti je, što se ne približiš bliže, a ona mu je odgovarala, kaže, nisi pripremio mehra koliko treba. Pa je pitao šta je moj mehr, šta to treba još da pripremim, kaže, moj mehr je noćni namaz. Bio si ga fino počeo skupljati, pa ti odjednom dosadilo. Pa je ovaj mladić probudio se i od tada ponovo se zagrijao da sprema mehr za hurije. Neće hurije lijene ljude. Hurija hoće jakog insana. Hoće hurija Omera koji upravlja sam sa sobom i koji klanja vitre u zadnjoj trećini noći. Pa budimo Omeri ako hoćemo da oženimo dženevske ljepotice koje na sebi od svi ljepota imaju haljine na kojima je 70 boja. Ako može od nas i 10 pobrojati da ne pomiješa. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, afdalu salati ba'da salati al-maktube as-salatu fi jawfi al-layl. Najbolji namaz posle propisani namaza je upravo noćni namaz. Hadis bilježi Muslim. Zato, draga moja braćo, ako želimo da jačamo iznutra svoju dušu i da kompletiramo svoju ličnost i budemo jaki, nećemo to moći ostvariti ako ne bude velikog zalaganja i truda i stajanja pred Allahom Dželešanom. Zato, draga moja braća, moramo uživati u namazu. Poslanik alejhi salatu vesselam kaže: o dunjaluka su mi dragi mirisi žene, a moje uživanje, moja sreća je u namazu. Moje znači uživanje, moja sreća je u namazu. Takav jedan odnos moramo i mi stvarati kod sebe. Na početku nema nema one slasti dok čovjek ne ustraje u nečemu. Slast i jekin, ona dolazi nakon dugotrajne ustrajnosti na Allahov put. Onda postane lijepo. Pa zato, na primjer, čovjek koji ode u džihad na Allahov putu, jest teško. Nema krova nad glavom, nema jesti kada treba, nema mnogo toga. Međutim, zbog ustrajnosti na Allahovom putu, Allahova je dobrota da mu to sve učine lijepo. Pa spava pod bukvom, osjeća se tako lijepo kao da spava u hotelu sa 5 zvijezda. Jel? Allah to tako može učiniti. Allah to tako može učiniti. A ona, što spava na mekahnom krevetu, ne mere da zaspi. Pa nešto se okreni tamo. Jel legla plata na konto? Nije li? Šta će biti s ovim? Hoću li otkaz dobiti? I tako dalje, i tako dalje. Jer Allah Dželešanuhu u velikim ibadetima daje veliku, veliku slav. Zato, draga braćo, kažem, kao što je rekao poslanik alejselatu vesselam, Allah se smilovao čovjeku koji ustane u noći, uzme abdest i obavi noćnu nafilu, a zatim probudi svoju ženu da i ona to obavi, pa ako odbije, polije vodom. Ili obratno, vi se malo čuvajte ovdje na zapadu, pošto su ovi zakoni ženski, čuvajte se da ne bi ko imao problema, ali nemojte puno vode polijevati, jer može izazvati, ali oko Boga voda je čista i ona daje čovjeku život, pa inšallah neće biti ljutnje. U drugoj predaji kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: Allah dželle veala se spusta na prvo zemaljsko nebo u zadnjoj trećini noći i kaže: ima li onoga ko me moli da mu se odazovem, ima li onoga ko traži da mu ispunim, ima li onoga ko traži oprosta da mu oprostim. Hadis bilježi Buharija i Muslim. Ovo je, brate moji, prilika i ovo je jedan od velikih dokaza liječenja nifaka kod čovjeka. Naš hafiz je učio na akšamu par ajeta koji govori i opisuju munafike. Kaže: oni žele da prevare Allaha, a sami sebe varaju. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. I kada ustanu da klanjaju, idu lijeno na namaz, na propisane namaze. Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْفَجْرِ وَصَلَاةُ الْعِشَاءِ. Najteža dva namaza munaficima jeste saba i jacija. Alhamdulillah, mi imamo ovaj zadnji dio hadisa, ali braćo, mora biti prvi. Volko nas mora biti na sabahu. Poslanik alejhiselatu vesselam kaže: dva rekata onoga, znači sunneta na sabahu, bolja su od dunjaluka i onoga što je na njemu. A kamo li onda farz? Pa ako ne možeš, dragi moji brate, pored toga auta kojega ti Allah dželle veala dao, ti ne dolaziš ispod bukve na sabah, pa da si ti promrzle noge, da ne mereš upaliti i tako dalje, nego si svjež, tople vode imaš, svega imaš, čekate ovdje mu jezim pola sahata da dođeš. Ako se ne budeš odazivao na hajal sala, nećeš se odazivati ni na hajal džihad. Ko se ne može odazvati na namaz, kako da se odazove, u džihad i u teže ibadete. Zato trebamo pokušati svoju dušu pobijediti, braćo, i uvesti bar dva rekiata noćnog namaza. Tu ne treba nikakav poseban nijet. Rekli smo da nijet i onako se ne izgovara na glas. Ustanemo, abdestimo se, obavimo dva rekiata, iako hoće neko više, može do 11 rekiata, i nakon toga ponovo se vraćaš da namiriš tamo ako ti treba nešto od spavanja. I znajte da kažemo i ponovimo, od kakva noćnog namaza nema jakog mumina. Koliko se god mi prsali prsa, bez noćnog namaza nema jakog mumina. Ko položi na noćnom namazu, ako Bog da položiše na drugim i na drugim stvarima. Jer šetan dođe i sveže tri čvora, valja to odriješiti po noći. Kad on dobro stegne, valja to odriješiti. A pogotovo u hadise kaže da i taj hadis se odnosi baš na noćni namaz. Da šetan neuzbila izvrši nuždu, pomokri se u uho onoga ako ne ustaje na namaz. Kaže većina uleme da se to odnosi na noćni namaz. A onaj ko ne ustaje na saba, onda u njega je mokreće oba uha. On ne mere nikuda i šetan svaki dan još povećava po tri čvora i taj se neće odvezat. Allah najbolje zna udavit će ga šetan. Zato se dobro čuvajmo i ako Bog da ovom ibadetu ustrajimo, nemojmo biti lijeni pa da imadnemo osobinu munafika, jer Allah dželešanu kaže kada ustaju da klanjaju, ustaju lijeno samo da bi ljudi vidjeli i Allah samo pomalo spominju. Znači nema i kad treba. Klanjaju lijeno da bi ljudi vidjeli i to je znači samo pomalo da bi se mogli prodati. A osobina mumina je suprotna tome. Oni su svježi u namazu, ne klanjaju lijeno nego uživaju u tome i puno Allaha dželešanu ala spominju. Sljedeća, braćo, stvar gdje moramo trošiti vrijeme jeste dova. Jeste dova da molimo Allaha dželle veala za ono što nam treba. Prvo tražimo od Allaha pa onda od ostalih. Došao jedan od ashaba svojoj ženi, kaže: ženo, ima nešto novo. Šta je novo? Dao mi, kaže, Allahov poslanik džube. Kaže: boj se Allaha dželle šanu što nisi tražio od onoga od koga traži Allahov poslanik. Što straži od ljudi? On mislio, reče žena, a mašallah, jel, danas i mi što god donesimo, ne kaže žena, ne treba nam to, nego treba, to je nama najpriči. A u drugom, jednoj predaji se spominje za jednog tabijina, da bi on, kad mu god šta trebalo, tražio od Allaha dželešanu, pa jedne prilike mu nestalo soli. A on digne ruke i kaže: gospodar, daj mi soli da posolim. Tako i mi dignemo ruke i molimo Allaha dželevala za sve ono što nam treba. Jer je Allah taj jedino ko ti može udovoljiti. I na njega se mumini trebaju najviše oslanjati. To je ibadet. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam: ed-du'a huval ibadet. Dova, to je jeli ibadet. Allah dželešanuhu kaže: tražite od Allaha dželešanuhu, Allah će vam dati. Ili molite Allaha dželešanuhu i tražite ga, sjećajte se ga, Allah će vam dati. U drugoj jednoj predaji koju obilježi Hakim i kaže da je sahih, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: neće musliman zamoliti Allaha dželešanu sa dovom u kojoj nema grijeha, raskidanje rodbinskih veza, a da mu neće biti jedno od troje. Ili će mu Allah dželeoala primiti dovu, ili će od njega udaljiti zlo i loše u mjeri onoga što traži, ili mu Allah dželeoala odgađa dovu za onaj svijet. Što znači, draga braćo, kada mi molimo Allaha dželle veala, moramo u tome biti ustrajni i treba da znamo, ako u dovi nema grijeha, ako ne molimo za ono što je grijeh, sigurno će ta dova biti primljena. U nekoj formi će sigurno biti primljena. I zato ne treba da se mi sekiramo, jer Allah dželle veala kaže: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Kada te moji robovi upitaju za mene, kaže: ja sam blizu. Ne kaže ošte, kaže: ja sam blizu. U džibu da'vete da'i da da'an. Odazivam se svakom da'i, znači koji digne ruke i koji traži od mene. Zato kaže: neka traže od mene i neka me mole da bi bili upućeni na pravi put. Zato, draga moja braćo, dova kao dova je veliko oružje. Veliko oružje muslimana. Mi sad nećemo nabrajati one fadilete i vremena kada se dova prima, jer to bi nam uzelo puno vremena i to otprilike i znamo, ali trebamo da iskoristimo i ovaj vid jeli ibadeta i da Allahu dželešanuhu činimo dovu za sve ono što nam treba, a pogotovo kada je ovakav hal sa ovim ummetom. Jer onaj MTS kojega mi sad možemo da dotorimo do naše braće u Palestini, u Čečeni, u Kašmiru i drugim mjestima, je upravo ta dova. Jer Allah obara avione. Allah daje da zakuje onaj pat. Allah daje da braća prođu, jel, da kafiri ne vide. Allah daje da se razboli ovaj ili onaj general. I tako dalje. To je od Allaha dželle šanuhu. Zato mi trebamo Allaha dželle šanuhu moliti da pomogne one koji pomažu njegovu vjeru, a da unakazi one koji napadaju i skrnave njegovu vjeru. Sljedeća, braće, stvar jeste potpomaganje u kućnim poslovima. Često nailazimo na probleme, dolaze braća ili stižu pisma i pitanja od sestara. Brat smatra da je biti papučar pomaga ženi, jeli? A žena smatra da ima pravo da joj čovjek pomogne i nikako da se to razumije. Sigurno je, braćo, jedno da nam je učitelj poslanik sallallahu alejhi ve selleme koji je pomagao svojim ženama i to, a nikom od ashaba nije rekao jes papučar, nego su smatrali da i oni tako trebaju, jer kućni poslovi i ona briga, to je, jeli briga svi u nas. I ako želimo da jedna harmonija vlada u jednoj porodici, onda moramo i mi da učestvujemo u tome. Pa ćemo najčesto, momenata da se žali, pogotovo roditelji, veli onaj ništa neće da radi. Samo on kaže treba ibadet. Ništa drugo, samo sjedi. Zato je u Krajini bio običaj, ko neće da radi, stave mu kašku za rog. Pa veli, ne moraš ni klanjat, a ne moraš ni jest. Pa ti trpi dokle mogneš, kad budeš ti ovo proklanjat, kaška se vadi iza grede. Pogotovo, braćo, kada su u pitanju roditelji. Kada su u pitanju roditelji, onda tu moramo biti oprezni. Znači, kada roditelj zatraži od tebe i od mene bilo šta, a to nije grijeh, ili to je ono što je dobro, nema odbijanja. To se mora, to postaje farz da se uradi. Ili pretpostavljeni, kad ti nešto naredi, to moraš da uradiš. Kao što ti postaje farz da uradiš ono što ti tvoj šef, iako je kafir, naredi, jel, da trebaš uraditi, jel valja dobiti platu, neće on neradnika u firmi. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, es-sem'u wa ta'a 'ala al-mar'i muslim fima ahabba wa kariha ma la yu'mar bima'si. Kaže, slušanje i pokoravanje čovjeku muslimanu je u svemu onome što voli i što prezire, sve dok ne bude naređivao griješenje. Fa in amara bima'si fala sam'a 'alayhi wa la ta'a. Pa ako bude naređivao grije, onda nema slušanja i pokornosti. Znači, ako babo kaže daj pepelancu, ne moraš ga poštovati, jer to je grijeh. Ako kaže babo trebaš drva nacijepati, moraš. Ne mreš reći babo, ja sad moram Kur'an učiti. Ti njemu nacijepaj drva, pa onda uči Kur'an. Ili ako kaže babo treba uraditi ovo ili ono, ali ako kaže babo daj da zikrimo nekoga drugog tamo, spominjemo da kažeš babo, ja tu ne smijem te slušati, jer mi je Allah dželle šanuhu i njegov poslanik, me podučili da nema pokornosti robu u griješenju prema gospodaru roba. I to moramo, braću, dobro zapamtiti i dobro primijeniti u svom životu. Pogotovo kada su u pitanju naše žene koje i onako, su u jednom, da kažemo, teškom momentu, jedno društvo koje je sad toliko iskvareno, naše žene plaho nikuda ne hodaju, stalno su u kućama, hvala Allahu, imamo dosta te djece, ima tu obaveza, zato podijelimo, znači, sa njima ulogu u tim kućnim poslovima, jer i zato imamo nagradu i to se ne smatra gubljenjem vremena. Sljedeće jeste, braćo, odgoj islamski kada su u pitanju djece. Islamski odgoj naše djece. Znajte dobro, draga braćo, da smo mi generacija koja nosi sa sobom puno hrđi. I to više nikad se ne može, baš do kraja ostrugat, osim kada Allah olakša. Zato ova generacija koja je sad odrasla, koja je od mali nogu i već u stomaku dobila jedan dio odgoja, a kamoli onda kada su došli na dunja, pobrinimo se dobro da nam ta generacija bude novi bosanski, balkanski talibani koji će doći, ako Bog sa islamom i znaju šta hoće. I u to ulažimo jedan maksimum. Jer mi vidimo danas koliko treba da se ispere mozak meni, tebi i onima koji su završili Titinu medresu. Koliko tu treba truda, koliko je uspjelo da se ta čovjekova bit udalji sama o sebe, da ljudi, jel, naprave sekularizam u svom životu, a i gore od toga, jel, da ne priznaju Allaha Đelešanuhu, da je on stvoritelj svega. Zato poslanik alejselatu vesselam daje veliku obavezu kada su u pitanju djeca, pa kaže svoju djecu, navikavajte od 7. godine na namaz, a od 10. jeli, natjerajte, udarite ih, ako neće, i razdvajajte ih u postelju. Što znači da, braću, imamo, to je jedna naša, jeli, fabrika koja mora imati uspješno poslovanje, i to je jedno veliko polje koje nam ne može niko zabraniti. Stoga moramo biti svi obrazovani da bi mogli svoje djeci ponuditi. Da ne bude kada naši sinovi narastu i kažu, o jeste vi veliki džahili bili. Šta je to s vama bilo? Da imamo, ako Bog da, da im šta ponudimo, da se ne dešava kao danas, da mi svom babi dolazimo i objašnjavamo osnovne stvari koje je on trebao, jeli, da nauči prije svoje ženitbe i da nas, jeli, kada smo dolazili na dunjaluk, podučava tome. Vi ovdje na zapadu, pogotovo, imate jedno veliko iskušenje. Ovdje su djeca na neki način u velikom izobilju. To je s jedne strane dobro, alhamdulillah, međutim, s druge strane može biti jako pogubno, a da ne govorimo miješanje sa kafirima, učenje u njihovim školama, i često vidimo da ljudi koji su dobri muslimani lome prste i kaže šta će, eno mi se sin prolopovio, eno ga naredio, među še u uši, eno ga troši duhan, eno ga druži se sa klošarima itd. Zato povedimo računa dobro sad i gledajmo da sebi olakšamo. I ovaj jedan način, znači, vi ako želite da boravite ovdje, vi sebi morate 100% obezbijediti islamski život. Što znači, to vam je, inako vam je pitanje, smijete li boravite ovdje. Ali ako već boravite, onda vam mora biti islam u čitom vašem životu. Vaše dijete mora imati islamsko obdanište, islamsku školu. Vi morate imati prostor gdje će djeca možda se igraju na islamski način, odgajaju na islamski način i tome slično. Zato dobro povedimo računa i u tome treba trošiti vrijeme, i to nije gubljenje vremena. Sljedeća stvar, braću, jeste podučavanje kako sebe, tako djece, Kur'anu. Podučavanje Kur'anu. Evo mi vidimo, kad sjedimo ujutru u halkama, koliki je to teret da se prouči pola stranice Kur'ana. Koliko je to preznojavanja, pomicanja tamo vam, ide teško, jer nema velikog zalaganja. Ja ću vam navesti jedan primjer jednog čovjeka koji je u 50. godini naučio Kur'an na pamet pred poznatim, jel, Hafsom Smailovićem. Svaki dan je on imao strancu Kur'ana da promijene pred njim. Pa jedan dan ga nije bilo, sakrio se ovaj Taliban, nije bio spremio tu strancu dobro, pa se negdje očuo svojima da se sakrije od Hafsa. Pa je Hafiz, jel, preslušao sve one ostale koji su redovno dolazili, samo nema ovoga Fulana. I raspita se Hafiz da je Fulan ošao kod svojih, jer je Sarajeva tu ošao negdje na periferiju, on uzme taksi fino i kod tog Abdullaha direktno njemu. Kada ga je vidio, jel, kada je vidio svoga učitelja, dragu mu, bujrum Hafsa efendija, bujrum, kaj bujrum, ti plati taksi i pripremi onu strancu što si, jel, trebao danas da promijeni. Znači, nema bježanja. A znao bi kazat, kad pogreši čovjek, kaže, ako te puknem, gore će se zalijepiti za plafon džamije. I uvijek je imao motku pored sebe. I zato mi znamo, ovi stari, svi su fasovali bar po nekoliko puta. I jedan brat mi neki dan, tu je on među nama, da ga Allah džašanu poživi u islamu, mi je pokazao da mu je efendija odvalio bio pola uha. Toliko ga je tuko, ali alhamdulillah, taj insan sad kad sjedne u halku, uči, jeli, plaho fino, alhamdulillah. To je dokaz kad se insan žrtvuje i čovjek mi pokazuje, kaže, Boga mi, evo, vidiš i primijetiš, ima jedna brdaljica koja je narasla, dok se uho ponovo spojilo, jel, sa glavom. Znači, mora se nešto žrtvovati da bi čovjek se naučio. Zato mi, braćo, svi negdje pripadamo. Pa ako ne znamo Kur'an, ne znamo harfove, idemo u halku u kojoj se uči sufara. I tamo trpimo što nas god strefi na tom putu. Nema tu demokratije, nemoj ti na mene galamiti, nemoj ti meni ponavljati 3 puta, nemoj biti dosadan, kaš onda naučiti. Ako si već prešao harpove, onda ideš tamo gdje se uči teđvid, ako si dobro, jeli, savladao teđvid, onda ideš u halku u kojoj se uči Kur'an na pamet. Znači, nema četvrte halke spavanja. Moraš negdje biti od ove tri halke. Tako ti, tako tvoje dijete. Jer će sutra sin kazati, gdje babo, da učimo malo Kur'an, pa će ti reći, Bogam sine, ja sam ovaj željezo krivac, nisam ja imao plaho vremena, i tako dalje. Pa reće sin, mačala babe, prada ko metla vam, džahel kada je u pitanju, Allahova knjiga. Zato, draga braću, povedimo računa. Jer mi ako kažemo smo pravi nosioci Kur'ana i sunneta, to znači da ne smijemo biti kao što Allah opisuje židove, su kemetel il himar. Kao magarci, jel? Jahmila stara. Oni nose knjige samo. Ne znaju šta u njima piše. Ne otvaraju je. E mi moramo biti, znači, ljudi koji učimo Kur'an i drugima ga prenosimo. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, khairukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Najbolji među vama su oni koji nauče Kur'an i drugi je podučavaju Kur'an. Zato, draga moja braćo, svak bi od nas trebao sebi da nađe onoga koji je najžešći kada popravlja, kada ovaj, u njegovu halku sjedne. Ja vidim braća, kad se dijelimo halku, ali neće, ja vam plaho ovaj strog, idem ja vam u drugu halku. Više demokratije ima. Upravo treba obratno. Idi kod onoga ko će te najviše oznojiti. To će biti dobro za tebe. Zato, braćo, vi ovdje na zapadu imate priliku, među vama ima braće Arapa koji solidno uče Kur'an. Svak bi trebao nekoga da ga plati, da mu plati dobro. Ako ovaj smid ne uzeti pare, da ga uči i da ne ostane, jeli, džahir kada je u pitanju Kur'an. Pogotovo dok je čovjek mlađi. I ne smije niko, braćo, sebi kazati, moje je prošlo. Nema toga. Zaboravi njemački jezik, ostavi, jeli, ne ide raditi, opet nemaš u prodanju, kažeš, e dobro, ja neću raditi, ali neću super učiti. Moraš super učiti, moraš Kur'an učiti, to ti je Allah još ono objavio i to će ti biti na sudnjem danu, šefađa, neće ti biti penzija i ono sve ostalo. Ne nijećemo na dunjalku jer nam treba da bi lakše mogli Allaha dželešanuhu obožavati. Zato sad dobro ulažimo da što bolje zapamtimo, a kad u penziju dođemo, da što više učimo. Ako doživimo penziju, a bolje za nas ako ne doživimo. Ne znam, slažete sa mnom, bolje što prije odemo u džennetu su bolje penzije. Sljedeća stvar, braću, koja ide sa ovim vremenom i koja se ne smatra gubljenjem vremena, da smo u toku ovi jeli, napredovanja i da savladavamo jeli, oblasti kao što su kompjuter, kao što su razni jeli, zanati, širenje i tome slično. Pogotovo kompjuter, braću. Jer danas je Allah dželle šanu tako olakšao i to je jedan dokaz protiv ljudi ako to ne budu znali iskoristiti. Da mi sa kraja svijeta možemo da kontaktiramo u istom momentu sa drugim čovjekom koji je na drugoj jeli, strani svijeta upravo na taj način. Da sebi olakšamo. Pa i na tom Kur'anu imamo razne programe podučavanja Kur'ana, učenja hadisa. Šta nam god treba, tako je Allah dželle šanu dao sad na jednoj disketi, imaš sve tefsire koji su do sada objavljeni. Imaš sve zbirke hadisa. Imaš razne karije koji uče, jeli, prilika za tebe da iskoristiš i podučiš se kompjuteru kako bi mogao na tom polju, jeli, više sebi koristiti za ahiret. Pogotovo što ovo vrijeme ide i vjerovatno, za kratko vrijeme će čovjek koji ne bude znao na kompjuter smatrati se nepismen. Morat će preskrivat prst kad se bude, jer neće trebati više potpis, morat ćeš na neki drugi način. Zato je prilika, jel da, pogotovo vi ovdje na zapadu, da i to savladate i da na taj način imate korist i dunjaluka i ahireta. Sljedeća, braća, stvar koja je sastavni dio našeg islama, a to je naređivanje dobra, a odvraćanje od zla. Ovaj islam, on mora se naređivati, on mora se ljudima dostavljati. Zato Allah dželle šanuhu kaže kuntum hajra ummetin uhržet li nas. Vi ste najbolji ummet koji se pojavljuje ljudima. Kad ste najbolji? Te'murune bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar wa tu'minuna billah. Onda ste najbolji kada budete naređivali dobro, odvraćali od zla i vjerovali u Allaha dželle šanuhu. Ovdje vjera u Allaha dželle šanuhu dolazi na zadnje mjesto. To ne znači da ćemo krenuti naređivati dobro od zla, a ne znamo ni šta je to. Nego to je, jeli, Allah dželle veala stavlja akcenat na činjenje dobra, a odvraćanje od zla. Jer danas, braću, zemljom vladaju grijesi. Zato Allah Đelešanu ka šalje kaznu na jedan narod. Uvijek one koji su bili muslimini, koji su bili oni koji popravljaju kad ljudi zabrljaju, on njima naredi da prave laž nekakvu. Pa možda će i nama Allah Đelešanu, ako budemo takvi reći, dajte skujte sebi lažu, šta će doći kažno. Ali ako budemo samo salihini, samo dobri za sebe, neka mene, alhamdulillah, ne bi ja se zamjerio ni s kim, i tako dalje, onda Allahu Đelešanu kazna kada dođe, ona će jeli, jednostavno doći i na one koji su u osnovi dobri. Zato poslanik alejhi salatu vesselam kaže: "Men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Ko od vas vidi grijeh, znači ko od vas vidi grijeh, neka ga promijene rukom. Fa illam yastati' fa bi lisani. Ako ne može rukom, onda neka ga pokuša promijeniti ili popraviti jezikom. Fa illam yastati' fa bi qalbi wa zalika adhafu al-iman. A ako ne može ni rukom, onda mora to prezirati svojim srcem. Normalno, draga braću, uvijek gledamo gdje je veća korist. Ako je u datom momentu najbolje rukom, onda nam nije dozvoljeno jeli jezikom i nije nam dozvoljeno da to srcem preziremo samo. Ali moramo, znači, imati predznanje da li je to pravi moment, da je to najbolje rukom. Ako vidimo da je u datom momentu najbolje jezikom, onda moramo jezikom i nije dozvoljeno rukom ili nije dozvoljeno jer da samo to prezremo srce. Uvijek gledamo gdje je veća maslaha, a gdje je ili maslaha ili mafsada, gdje je veća korist ili šteta. A ako ne možemo da popravimo ni rukom ni jezikom, onda to preziremo, osuđujemo, ali na taj način preziranje srca znači da kada vidimo grije, bježimo od toga grijeha. Ne možemo tamo rukom smotati to, ne možemo jezikom ubijeti ljude, e onda moramo otići od toga. Pa ako ti sjediš sa čovjekom koji duhani, ne mereš mu nikako ugasiti, onaj mu paljaš sakrit, ne mereš jezikom, ti njemu govorio, ne govorio, govorio njemu ili zidu, i jedan i drugi leden. Ako ne ide to, onda to moraš prezirati srcem, a na taj način da ideš odatle. Kad je živ bio, ezijetiš me, halali mi, stvarno, ti ne želiš sebi dobro, ja moram te napustiti i na jedan lijep način jel, objasniti mu da ne možemo sa njim učestovati u grijehu. Tako je kada je u pitanju govaranje. Tako je bilo koji drugi grijeh, neće čovjek da ostavi, ne možeš mu rukom jel, staviti selotep na usta da ne ogovara, ne mereš jezikom ga ubijediti, prezriješ to i ideš od tog mjesta. Ali ako ostaješ tu i kažeš ja sam to prezro, to nije dovoljno, jer preziranje znači udaljavanje od nečega. Allah Đelešanu kaže, neka među vama bude skupina koja će naređivati dobro, a odrećati od zla, ona će ono što bude željela postići. Znači, ako želimo da postignemo ono što želimo, moramo naređivati dobro, a odraćati od zla. I to je osobina ovoga ummeta. Osobina židova da se jednostavno jeli, slože sa grijesima i na kraju i oni čine, a osobina vjernika je da se nikada vjernika se ne slažu s grijesima, nego da ih popravljaju i da ih sami izbjegavaju. Imamo znači na ovom polju puno posla i moramo ga prvo sebi naređivati dobro i sebe odraćati od onoga što ne valja, a zatim preći na druge, pogotovo na najbližnje, pa dalje, pa dalje. Ovdje bi se malo osvrnuo na porodicu, braću. Neki ljudi kažu, la ikraha fid din, kuranski ajet, nema prisile u vjeru. I on dođe u džamiju, a njegov sin ne dolazi u džamiju. Ili on klanja kod kuće, njegov sin ne klanja. Veli, nema prisile u vjeru. Jeste, ne mereš onoga, jeli, Hansa dovesti svoje firme pa ga natjera da on sablesti da klanja. Njega ne smiješ natjerati. Ali svog, jeli, Mehu ili Muhammeda ili kako hoćemo, njega moraš natjerati. Ili mora, imaju nekakvi drugi, jeli, metodi i mehanizmi na koje se moraš pozvati. On mora biti pokoran Allahu Dželešanu. Ili ga se moraš odreći na kraju krajeva, kao što je to uradio nakon svega što se proba od metoda, kao što je to uradio Nuh alejhi salatu vesselam. Allah dželle šanuhu kaže za njegovog sina da je on amelu gajru salih, on je prljao posao. Znači, nije htio slušati babu, što babo traži od njega, i tu mora, znači, tu se koristi ruka. Tu se koristi na prvom mjestu rukom. Znači, nema tolerancije da ti kažeš, e sine, dole si kad te paši, haj se ti malo provedi. Kod nas dole, baš jedan slučaj, čovjek se budi upo noća i pita ženeš kokoš zatvorila. Kaže, nisam. Moleti, zatvaraj kokoš. Pa opet ne mere spavat, veli, gdje či? Ma veli, izašla je malo, sad će ona doći. Pa je dobro. On se brine za horoza i za kokoš, a čer koji odgaja 20 godina, neko ona se, jel, ovaj, nije ona pitnija je koka, jeli, horozu čumaš, nego či koja se, jeli, provodi se i ona će doći. Allah zna kada. Zato moramo povesti računa i tu ne ide, e, ovo ćemo prezeti srce. Zato se i dešava to, vidimo, mašallah, žena pokrivena i porednje jedna da Allah sačuva. Ko da su jedna s jednom kraja svijeta, pa jedna sa drugom, nikad se nisu vidjeli. Dvije civilizacije skroz, a oba dve, jeli, koba jage, na kakve muslimanke. Zato se to ne može tolerisati. I tu mora, zato prije toga mora biti odgoj od mali nogu. Jer došao je čovjek Omeru radijallahu ta'ala anhu i kaže, o pravedni halifo, sin me ubi, tuče me sin, kaže, id ga povedi. Misli ovaj čovjek, sad će ga halifa, jel, svojom palcom smiriti, neće više babu tući. Pita njega halifa, šta tučeš babu? Kaže, tako mi Allaha pravedni halifo. On je mene samo ove naučio. On mene ničem drugom nije naučio. Pa kaže Omer radijallahu anhu, ovo je tvoje džeza, ovo je tebi nagrada za tvoj odgoj koji ga si mu dao. Jer ako ti ne naučiš dijete ništa, ono ko ne bude mogao nikoga tamo istući, tebe će istući. Prilika mu, pogotovo zakon i sve na njegovu stranu, tako da se moraš čuvati. I onda ti na kraju krajeva, da on čini hijđu od tebe, ako ne biti pokoran, moraš ti, jeli, u nekakav hajm sam da živiš, a njemu ostaviš imanje koje si, jeli, teško stekao. Zato povedimo računa i tu mora ići, jeli, sistem komande, sistem, jeli, jedne, pogotovo možete koristiti ovaj metod. Vi znate da kod nas, kod starih ljudi je poznato bilo, kad neko ne sluša u djece, kaže, neće ti nikad halaliti. I to kopka čovjek. Pa kaže, sinu ili čvjerki, neće da, jeli, da ovaj sluša, kažeš mu, živ bio ili živa bila, ako ne budeš me poslušala ili poslušao, neće ti babo nikad halaliti. Pa onda što mu se god desi, od iskušenja, uvijek ga kopka, veli, evo, stigla me kazna. Jer takav je čovjek. Takav je čovjek. Zato majčina dova ili očeva dova su dove koje se primaju. Zato moramo, znači, na taj način pokušati probuditi svijest kod naših najbližnjih. A ako ne pali, lijepa riječ ima, jel? El asa ali men asa. Soha je za onoga ako ne sluša. 29. prilika gdje ćemo mi oko Boga trošiti naše vrijeme, a upravo je povezana s ovom prethodnom kojoj smo govorili, jeste, draga moja braćo, trebamo napraviti, kao što dolazimo, jeli, na okupljanje u džamiju, tako moramo 24 sata naći vremena da okupimo svu našu familiju i ono dijete što još nije prohodalo i njega nekako halku ključi, napraviti halku svojoj kući jedan sat vremena i govoriti o lijepim stvarima u islamu, govoriti o ahlaku, čitati neke knjige koje govore o moralu, da odmah to dijete od mali nogu uči kako se treba jesti desnom rukom, kako se treba kazati na početku bismillah, kako se treba na kraju priučiti dova posle jela, kako se treba sjediti, kako se treba ležati, kako se treba ponašati u klozetu s ljudima. Na taj način, znači, svaki dan bi trebali svi mi tako da postupamo. I to je jedna velika prilika da polako svoje filiće, jel, skupimo oko te, jel, glave kuće, da znaš da si jedan sat potrošio na tome, da te moraju svi slušati. To je bio običaj kod priješnjih ljudi, kod naših djedova. Uvijek su oni djedovi, jel, znali sve, ona je ahar, ona kuća za soba za musafire, i onda se jel dedo priča, a svi ostali šute. Pa Anton Hangi, onaj Austro-Ugar, kada govori običaje muslimana, kaže, kada se sokakom pojavi starina, duge bijele brade, kad on govori, svi ostali šute. Jer imao šta da govori. Danas su, nažalost, stari ljudi među najneozbiljnijim ljudima. Zato što je ovaj sistem koji je bio na njihovim leđima, dobro i naučio se šale i da tako i prolaze vrijeme u šalu i motanje duhana. A vamo, ummet ode u zabludu. Zato znači, moramo na tom polju. Ali kako ćemo to ako ne budemo mi sebe pripremali? Da budemo mudarisni u svojoj kući. A ne, idi se tamo, penji hođi na glavu. Ja sam njemu platio vazifu. I onda, hođa ga, da ga najbolje nauči, ako ga ti ne učiš kod kući edebu, neće tu biti odgojenog djeteta, neće tu biti svijesti. A Židovi kažu, dajte nam djecu do 13. godine, džabava mi poslije toga radite, ovdje šta god hoćete. Jer do 13. godine što ti njemu ukljuca u njegovu glavu, to ostaje. Dok on ne dobije, jeli, ovaj, muškost, i dok ne dobije zrelost, bilo žensko, bilo muško, do tih momenata je na stepenu meleka. Hama na stepenu meleka, što znači prilika da razumije kod njega prirodna fitra. Zato malo dijete kad upitamo gdje je Allah, odmah kaže gore. To je prirodna fitra djeteta, da ne zna ovaj slagat. Pa ja pitam djecu šta kažu oni teletabusi kad završavaju program. Kažu lehmana, kaže ne kažu. Ne znaju djecu slagat, kažu doviđenja. I Židovi su napravili misiju. I ti upali djetu, moraš otići na kraj svi, da ono samo iz krevetka maše. Jeli, toliko je to zanimljivo. I dijete ne zna slagat. Ono što mu se nudi, ono, jeli, i prihvata. Zato poslanik sam kaže, svako djece rađa u prirodnoj vjeri. A zatim ga njegovi roditelji učinu, jeli, Židovom, kršćanom, ili ovaj, više božicom. Kada jedan brat, u onom je prvom čečenskom ratu, preselio u Egiptu, bio jedan od poznati mužahida, u stvari u Čečeni, poznati mudrrib, specijalac koji je podučavao mužahide, i Allah džašanu nakon njegovog velikog truda ga je počastio prvo s tim što je izgubio jednu nogu, a zatim i šehadetom. Pa sad njegova žena i djeca se vraćaju jeli, u Egipat, a vi znate kakvo je stanje u Egiptu, da se tu jeli, ovaj, sprovodi prava jedna diktatura nad muslimanima koji žele da budu kako treba muslimani. Pa na aerodromu pita policajac malu jednu seku, gdje ti je babo? Vidi, nema babe dugo, a ona govori na arapskom, ono njihovom egipatskom, kaže fikenne, u džennet. Ne zna dijete slagat, jel? Odmah je on znao, jel, da je babo, jel, bio u džihadu. Dijete ne zna slagat. Zato, draga moja braćo, koristimo priliku, odgajajmo ili ćemo biti bijeno sljedeći. Ako ih sad odgojimo, znači nas poštovati i znači nas cijeniti i uvažavati. Ako ne bude toga, onda će oni nas odgajati, jeli, svojim šakama i svojom snagom koja će im doći. I na kraju, draga moja braćo, ne možemo, a da ne budemo od onih ljudi koji svode račun sa sobom. Kao što kaže Omar radijallahu ta'ala anhu, obračunavajte sa sobom prije što bude vam obračunavano. Svodite račun sa sobom prije što budete, jeli, što bude vam složeno. Zato je poslanik alejhi selam znao kazati Omeru radijallahu anhu, ja Omer, hel alimte eu džahilte? O Omerico, šta ćeš kad te Allah upita, jesi znao ili nisi znao? Pa ako budeš rekao, znao sam, Allah će pitati, što nisi radio, Omere, po znanju? Ako budeš kazao, nisam znao, Allah će reći, o Omere, što nisi učio da znaš. Znači, nema jednostavno izlaza. Mi smo i naše duše potpisali federaciju i potpisali ugovor sa Allahom dželle veala i rekli da je on naš gospodar. Tako sad samo kršimo ugovor ako smo mu nepokorni. Zato Nema ni jednog trgovca koji vodi trgovinu, a da ne vodi knjigovodstvo i da nema tamo jednu knjigu. I zaduženog čovjeka kojem je čak platu da ne veli da mi uredno vodi tamo, pogotovo vi znate ovdje na zapadu. Stoga i mi moramo imati svoju neku tajnu svesku ili knjigu u kojoj ćemo svoditi da li mi stvarno iskorištavamo vrijeme, da li mi stvarno ono što traži Allah dželle veala od nas izvršavamo ili to ne izvršavamo. Pa ako nađemo smo pokorni Allahu dželešanu i da imamo one stvari koje traži Allah i njegov poslanik, onda zahvalimo Allahu dželešanu na tome kad nas je potpomogao na tome. Ako primijetimo da nemamo, onda se pokajmo Allahu dželle veala i požurimo što prije da se popremimo. Jer treba da znamo, braću, kao što kaže poslanik alejhi salatu vesselam, neće se pomjeriti stopala čovjeka na sudnjem danu dok ne bude upitan o svom životu, u čemu ga je proveo, o svom poslu, šta je sa njim uradio, o svom imetku, gdje ga je zaradio, u što ga je potrošio i o svom tijelu, šta je sa njim činio, gdje je nosio to svoje tijelo, kud su ga to nosile njegove noge, njegove ruke, šta je to činio. Zato, draga moja braćo, ja Allaha dželle veala na kraju molim da budemo zaista ljudi koji ćemo sebi kazati neću se okanuti dok mi ne udari Allah dželle šanuhu vizu za džennet. I sve papirologiju koja bude trebala za to, gledat ću da je ostvarim kad dođem kod Allaha na ambasadu, da on ne kaže odijenica, nego da kaže bujrum, uđi u džennet, živi vječno i uživaj Allahove blagodati koje su pripremljene za one koje su Allaha dželle veala obožavali kako treba. I ponovo na kraju kažem, draga moja braćo, imamo samo jedan život, imamo samo jednu priliku, vallahi nemamo dvije prilike. Zato Allah dželle šanu kaže, svi će se ljudi kajati, reće čovjek gospodaru, daj mi samo još jednu priliku, daj mi jedan sahat da budem dobar, da dijelim, da činim dobra djela. Međutim, nema popravnog. Nema, braću, popravnog. Zato, kada god hoćeš da uradiš bilo koje djelo s kojim Allah dželle veala nije zadovoljan, evo ti jedan recept kojega trebaš stalno imati u glavi. Stavi kabur ispred sebe. Bil to uradio, pa nakon toga legao u kabur. Pa ćeš vidjeti da odmah bježiš od toga. Ima i tu svijest. Zatim pripremimo se, braće, za ahiret. Pripremimo sebi garderobu koja će nam treba tam. I onu šminku koja nam treba. I sve ono što nam treba za ahiret. I na kraju krajeva pravimo sebi tu kuću. Slobodno je što veći plan i što dublji fundamenti i zidine su debele i namještaj nek je dobar. Nemojmo žaliti. Nemojmo žaliti. Jer to je kuća u kojoj ćemo vječno živjeti. Zato uložimo u nju što god imamo, jer ćemo oko Boga imati koristi od toga. Kaže Allah dželle šanuhu, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr, illa alladine amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bil sabr. Neka nam ova sura, braću, bude vasijet u našem životu, dok Allah dželle šanuhu ne presudi između robova i ne odredi nama ako Boga da budemo stanovnici dženneta. Kažem ovo, molim Allaha dželle šanuhu da sve ono što sam kazao, a nije u skladu Kur'ana i Sunneta, to je od šejtana i od mene, a ono što je od istine, to je od Allaha i od njegovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Allahumma arini al-haqqa al-haqqa warzuqna ittiba'a. Gospodaru, daj nam, pokažem istinu istinom, da je slijedimo. Warzuqna al-batila batila warzuqna ijtinaba. Pokaži nam laž, da je se klonemo. Allahumma alimna bima jahilna wa zidna ilman nafi'a. Gospodaru, poduči nas onome što ne znamo i daj nam korisno znanje. I gospodaru, daj nam da živimo ponosno kao muslimani i da odemo u džennet kao šehidi. Barakallahu fikum. Molim Allaha dželešanu da ako Bog da se vidimo zdravi, veselju i na dunjavuku i na ahiretu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.